جعل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بلغ العلا من كماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. زي حادثات زمان گر نجات می طلبی درود گو بجمال محمد عربی صلى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نوشت بر در جنت بخط سبز جلی شفیع روز قیامت محمد عربی اللهم صل علی محمد و علی آله و اصحابه و بارک و سلم. جمعه امروز جمعه نیمه ماه محرم الحرام اولین ماه سال 1426 هجری قمری است. طبق تقویم جلسه امروز من شما با 15 روز این ماه مصادف شده است. در مورد عظمت این ماه هرچند کوتاه ولی اشاره های گذرا و صحبت های برای شما در جمعه های گذشته بیان شد، در مورد مناسبت های این ماه علاوه بر شهادت دردناک خلیفه دوم رسول خدا علیه السلام، دومین جانشین به حق پیامبر بزرگ اسلام علیه السلام سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه، شهادت علمناک سبت پاک پیامبر ریحان رسول جگرگوشه بتول سیدنا حسین و 72 تن از یارانش در جمعه گذشته نیز برای شما تا حدودی بیان شد. علاوه بر این گفتیم که ماه محرم با تحولات عالم و حوادث خوشحال کننده و همچنین حوادث حزن و اندوه آور، غمگین و اندوهگین کننده، گویی که شباهت و نسبت ویژه‌ای پیدا کرده است. در این راستا حدود 17 مناسبت این ماه را و به خصوص 10 محرم را، عاشورای محرم را در دوران قبل از رسول محرم اسلام علیه السلام، از حضرت آدم علیه السلام تا قبل از بعثت رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم، برای شما در جمعه گذشته اسم بردم، صرفا نام برده شد. مانند قبول شدن توبه حضرت آدم علیه السلام، به آسمان ها برداشته شدن حضرت ادریس و حضرت عیسی، شفای حضرت ایوب، ولادت و خلت حضرت ابراهیم خلیل و بعثت حضرت خلیل الله، و برای قربانی شدن در راه خدا در آتش نمرود افتادن و آتش را سرد نمودن، برای حضرت ابراهیم علیه السلام و شکستن بت‌های نمرودی توسط حضرت خلیل خدا علیه السلام، و علی نبینا و علی جمیع الانبیاء در این ماه و بیشتر در عاشورای محرم رخ داده. امروز اشاره‌ای به برخی دیگر از واقعاتی که در تاریخ اسلام یا به نوعی وابسته با تاریخ اسلام، حوادث مهمی که رخ داده در ماه محرم، به آنها اشاره می‌کنم. اغلب شما و بلکه همه شما از داستان اصحاب فیل که در قرآن سوره جداگانه ای برای اشاره به این قصه که از یک سو بیانگر عظمت سرزمین حرم الهی و عظمت کعبه و از سوی دیگری بیانگر معجزه رسول خدا علیه السلام قبل از ولادت بود، یعنی شکست خوردن لشکرکشی، لشکر ابرهه پادشاه یمن به شهر مکه معظمه به منظور منهدم ساختن و خراب کردن ساختمان خانه خدا و کعبه مشرفه که از یمن تا مکه حرکت کرد، خود ابرهه فرماندهی این لشکر را بر عهده داشت و برعکس فیلهای معمول که رنگ سیاه دارند، فیلش رنگ سفید داشت و پیشا پیش همه این لشکر فیل سوار به سوی مکه حرکت کرده بود. وقتی به نزدیک مکه در خاک حرم داخل شد، از سوی مشرق و از طرف میدان عرفات گذشت و از مشعر الحرام و مزدلفه رد شد، مانده بود که دو فاصله دو میلی طول سرزمین منا را طی کند و وارد خاک شهر مکه مکرمه بشود. در وادی شیب و رودخانه‌ای که تقریبا حد فاصله سرزمین مزدلفه که حاجیان در شب دهم عید ذوالحجه، شب عید قربان را بعد از عرفات باید الزامن و به صورت واجب در اونجا بگذرانند، و سرزمین مناست که 3 الی 4 روز حجاج باید برای رمی جمرات و سنگ باران کردن قدمگاه های شیطان که در اونجاست، و سرزمینی است که حضرت ابراهیم علیه السلام برای ذبح کردن اسماعیل علیه السلام را اونجا برده بود، باید بمانند در این حد فاصل، در این رودخانه‌ای که حد فاصل هست به نام رودخانه محسر، وادی محسر، وقتی در این وادی قرار گرفتن، یک دفعه در مقابل این لشکر جراری که بر فیلان نشسته سوار بودند و به سوی مکه حرکت می کردند و خود ابرهه پادشاه یمن قیادت این لشکر را، فرماندهی لشکر را به دست گرفته بود، یک دفعه عالم و جهان به تدریج بعد از رسیدن اخبار، اما نزدیکان اون منطقه مواجه مبارزه عجیبی بین حق و باطل شدند. نظارگر قضیه ای شدن که تا امروز همچنین چیزی در عالم نادر به حساب می رود، در برابر فیلهای دارای جسمهای کم سابقه در میان حیوانها و لشکری جرار، خداوند به ظاهر لشکری بسیار ضعیف و موجودی را از جنس پرندگان، اما در نوع خود ضعیفترین نوع از پرندگان به نام ابابیل را به عنوان نیروی هوایی الهی جنگنده های بمب افکن خداوند متعال به شکل پرندگان پرستو که قرآن ابابیل می نامد، از سوی دریای سرخ به حرکت در آمده بودند و هر کدام سنگی با خود همراه دارد مستقیم هر یکی از این پرندگان گویی که به تعداد فیلان و فیل سواران این هواپیماهای خداوند متعال به حرکت در آمده بودند، با بمبهایی که ظاهرا به شکل سنگریزهایی بود، اما کاری کردند که امروز در اثر تحقیقات و بررسی های گوناگون و مدرن و پیشرفته زمان در میدان ساخت تسلیحات نظامی، بمب های هیدروژنی و اسلحه تسلیحات خطرناک انجام میدهند، از اینها هم خطرناکتر برای لشکر ابرهه بود این سنگریزه هایی که توسط پرندگان بر سر افراد این لشکر فرو ریخته شد. هر فرنده یک فیل سواری را هدف قرار داد، سر را بر روی سرش می انداخت، بر فرق سرش، بر نیمه سرش، چنان سرعت عمل داشت که این سنگریزه بلا فاصله از فرق سر تا مقعد اون نشستگاه اون اسب سوار سوراخ میکرد، و وقتی که از بدن اسب سوار جایی که بر فیل سوار جایی که بر پشت فیل نشسته بود خارج میشد، بر پشت فیل وارد میشد، داخل میشد و از سینه یا شکمش بیرون می آمد، و یک دفعه هم فیل و هم فیل سوار نقش زمین می شدند و می افتادند، می مردند. فقط اون پیلی زنده ماند که جلودار این فیل سواران بود، وقتی که به این مکان رسیده بود هر کاری میکردن جلو نمیرفت، به عقب برمیگشت، و بعد از هلاک شدن همه لشکریان و فیلان همین یک فیل سالم ماند و برگشت تا اینکه یا به یمن رسید یا بین راه گرفته شد. این زمانی بود که رسول خدا علیه السلام در شکم پاک مادر پاکیزش به سر می برد و هنوز به دنیا نیامده بود. بعد از 40 روز از این حادثه انقلاب اسلامی بزرگ در جهان هستی که تاریکی های گوناگون عقیدتی، عملی، اخلاقی، اعتقادی و فکری و اجتماعی و فردی و همه همه ظلمت ها را این آفتاب عالمتاب زدود و از بین برد، همه را نابود کرد و جهان تاریک را خداوند متعال با ولادت، با سعادت امام پیامبران، فخر مرسلان حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و علی آله و صحبه و علی جمیع الانبیاء والمرسلین منور و روشنا ساخت. این حادثه بزرگ هم در ماه محرم رخ داد. خلافت حضرت سیدنا فاروق اعظم و خلافت حضرت سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ در همین ماه تحقق پیدا کرده. امارت حضرت سیدنا معاویه، امیر معاویه رضی اللہ تعالی عنہ، برادر ایال، برادر خانم رسول خدا علیہ السلام و خان المؤمنین، داغی همه کلمه گویان جهان اسلام که برادر مادر همه مؤمنان است و اون مادر من شما حضرت ام حبیبه بنت حضرت سیدنا ابو سفیان رضی الله تعالی عنهم اجمعین است. حضرت ابو سفیان درست است که در عالم کفر سردمدار کافران بود و در جنگهای چون احد، بعد از کشته شدن ابو جهل در جنگ بدر و جنگ خندق و احزاب، امیر فرمانده لشکر قریش بود. اما تقریبا یک روز قبل از فتح مکه ایشان مشرب به اسلام شد. حضرت عباس در پناه خود او را آورد خدمت رسول خدا علیه السلام، در حالی که پیامبر هنوز 20 کیلومتر، 25 کیلومتر با شهر مکه فاصله داشت. حضرت عمر هی پشت سر سواری حضرت عباس که حضرت عباس گفت یا رسول الله، من به ابو سفیان امان دادم. پیامبر اعلام کرده بود که امان یک مسلمان امان همه مسلمین است. اگر یک مسلمانی کافری را در پناه خود گرفت، همه مسلمانان موظفند او را در پناه بدانند و کسی به او تعرض نباید بکنه. حضرت فرمود که هر 3 نفر مسلمان شدند، صبح خدمت پیامبر رسید مسلمان شد. حضرت عمر هی اصرار داشت یا رسول الله، این فرمانده جنگ احد بوده، فرمان که ما 70 تا کشته دادیم، سید الشهدا حمزه در اونجا به شهادت رسید، بینیش بریده شد، گوشهاش بریده شد، اون همه جان نصاران اسلام به شهادت رسیدند، فرماندهش اون لشکر ایشان بودند. کسی که شکم حضرت حمزه را به دستورش پاره کردند و جگرهاش در آوردند، همسر همین مرد بود. اجازه بده من او را بکشم. حضرت فرمود که دیگه کار کشتن تمام شده است. بر اثر اصرار حضرت عمر، حضرت عباس رضی الله عنه به حضرت عمر گفت ای عمر، اگر ابو سفیان از خاندان تو، از بنو عدی بود، تو این همه اصرار را برای کشتنش نمی کردی، اما چون از بنی امیه هست، تو برای کشتنش اینقدر اصرار میکنی. حضرت عمر رضی الله عنه وقتی که بحث فامیل گرائی و طائفه گرائی مطرح شد، چه جواب ارزنده ای میدهد؟ میخواد بگوید که ای عباس، این اصرار من به خاطر اون تاوانها و اون خسارتهایی که وسیله این مرد بر مسلمانان وارد شده، نه به خاطر طائفه و طائفه گرایی. قسم به خدا سوگند یاد میکند حضرت عمر فاروق رضی الله عنه، میگوید ای عباس قسم به خدا روزی که تو مسلمان شدی، مسلمان بودن تو از اینکه پدر من خطاب مسلمان میشد برای من خوشحال کننده تر بود. پدرم که توفیق نیافت مسلمان بشود، با کفر مرد، اما اگر پدر من خطاب مسلمان میشد، از طرفی تو مسلمان شده بودی، من به مسلمانی پدرم اینقدر خوشحال نمیشدم که به مسلمانی تو خوشحال هستم. چرا؟ به خاطر اینکه من میدانم طبیعتا اینطوری است که مسلمان بودن تو پیامبر خدا علیه السلام را بیشتر خوشحال میکند از مسلمان بودن پدر من. گرچه پیامبر برای مسلمانی همه حریص است، قرآن میفرماد پیغمبر حرص میزند، دوست دارد، علاقمند است که همه مردم مسلمان بشوند و احدی از انسانهای روی زمین به سوی جهنم فرستاده نشود. اما من میدانم که به خاطر اینکه تو عموی پیامبری، با پیغمبر قرابت داری، برادر پدر پیامبر علیه السلامی، مسلمان بودن تو برای پیامبر بیشتر وسیله خوشحال شدن حضرت میشد تا اینکه پدر من مسلمان میشد. از این جهت من خوشحال شدم اون روز و از اینکه پدرم مسلمان میشد خوشحال میشدم، به مسلمانی تو بیشتر خوشحال شدم. پیامبر بعد از اسلام حضرت ابو سفیان مورد نوازشش قرار داد. دختر حضرت ابو سفیان که به حبشه هجرت کرده بود و شوهرش در حبشه مرتد شد از اسلام، در همونجا مسیحی شد و حضرت حفصه و ام حبیبه بر اسلام برقرار ماند. پیامبر علیه السلام پیام فرستاد از مدینه، وکالت داد از طرف خود به پادشاه حبشه از همه رضی الله عنه، نجاشی وقت که به پیامبر ایمان آورده بود، به دست حضرت جعفر ابن ابی طالب پیامبر او را وکیل نکاح از طرف خود قرار داد که نکاح پیامبر را با حضرت ام حبیبه ببندد و او را به عقد پیامبر در بیاورد. ام حبیبه را بعد از اینکه عقدش بست با پیامبر علیه السلام، وکالتا و نیابتا با اعزاز و اکرام به مدینه فرستاد، ام المؤمنین قرار گرفت. لذا وقتی که حضرت ام حبیبه مادر همه مؤمنین است، به نص قرآن پدر او پدر مادر همه مؤمنان است بعد از اینکه مسلمان شده، و برادرش حضرت امیر معاویه رضی الله عنه دایی همه مؤمنان است. برادر مادر مؤمنان است. قبل از اسلام در رابطه با صلح، ادامه صلح حدیبیه که انجام گرفته بود و بر اثر نادانی قریش این صلح را شکستند، ابو سفیان عاقل بود، شخصا به مدینه آمد تا با پیامبر دوباره صلح را تجدید کند. میدانست که شکستن این صلح حدیبیه که 10 سال صلح شده به ضرر ما هست، اما چون اینا غدر کرده بودند، کسانی از کافران را کشته بودند که اونا با پیامبر و مسلمانان پیمان داشتند، پیامبر اینقدر عصبانی بود که وقتی که ابو سفیان آمد گفتگو صلح بکند در مسجد النبی، در حال کفر بود، پیامبر هیچ جوابی نداد به حرفهای ابو سفیان. و به ناچار برگشت. اما قبل از اینکه پیش پیامبر برود، وقتی که وارد مدینه شد، گفت بروم خانه دخترم، خانه اون خانه پیامبر که دخترم در اون خانه است. حضرت ام حبیبه رضی الله عنها دید که پدرم به خانه من نزدیک می شود، پدر من هست، بعد از سالها از هم جدا شده ایم، دارد میاد برای دیدن من. یه رخت خوابی، بستر معمولی، چادری، چیز عادیه برای استراحت پیامبر علیه السلام که شب دراز میکشید آرام میکرد، در خانه حضرت ام حبیبه پهن بود. به فکر افتاد که مبادا پدرم بیاد اینجا، خیال بکند که این چادر را به خاطر من دخترم فرش کرده و روی این بنشیند، در حالی که او مشرک است، پاک نیست و لیاقت و اهلیت این را ندارد که بر چادری که پیامبر علیه السلام بر او میخوابد بر اون چادر بنشیند. سریعا بلا فاصله این رخت خواب را جمع کرده گوشه گذاشت. ابو سفیان که متوجه این حرکت سریع دختر خود بود، وقتی وارد شد احوال پرسی کرد، این برایش سوال شد، گفت دخترم چرا این چیزی که پهن بود، چادری که پهن بود، خیلی سریع با عجله این جمع کردی؟ ببینم این چادر برای من لایق نبود، برای اینکه این چادر کم ارزشی بود، کم قیمتی بود، دیدید که پدرت سردار قریش است، دارد میاد، این فرش برای او شایسته نیست، به این خاطر دیدید که ناچیزی هست جمعش کردید، یا اینکه مرا لایق این فرش ندیدی؟ گفت جریان همین بود پدر، تو لایق این چادر نبودی. ارزش این چادر از ارزش دنیا و ما فیها بالاتر است، برای اینکه این محل استراحت حبیب خدا محمد مصطفی علیه السلام است. تو در این حال که آمده اید هنوز کلمه لا اله الا الله تو را پاک نکرده، هنوز در نجاست کفر به سر میبری، تو را لائق ندانستم، تو لیاقت نداشتی که بر این چادر بنشینی. اینها بودند ایمانداران، زنان و مردان، صحابه و اهل بیت رسول خدا علیه السلام، که در برابر ارزش های دینی هیچ ارزشی را قائل نبودند. ابو سفیان چه جواب میداد؟ میگه دختر، معلوم میشود از زمانی که تو از خانه ما بیرون رفتی، از ما جدا شدی، تو خصلت های بدی پیدا کردی که به پدر هم احترام نمیگذاری. در جواب چی میگوید؟ این خاتون عظیم الشان، این ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها و عن جمیع ازواج رسول الله صلی الله علیه و سلم، می فرماید پدر، من بعد از شماها به خصلت های بد گرفتار نشدم، بلکه از ظلمت و تاریکی های کفر و شرک بیرون رفته داخل دائره نور، سراپا نور اسلام شدم و در قلب و وجود و سراپای وجود من با نور ایمان منور شده است. اونها با به اسلام و ایمانداری خود افتخار میکردن و با ارزش اسلام هیچ ارزشی را برابر نمیدانستن. اما وقتی که حضرت ابو سفیان مسلمان شد، پیامبر اعزاز داد بود، اعلام فرمود هر کس در مکه با 12,000 انسان لشکر جرار، پیامبری که با چشم گریان از مکه هجرت کرده بود، امروز دامنه اسلام خدا چنان وسیع فرموده که 12,000 پروانه شمع رسالت همانند حاله که ماه 14 شبه را گرد میگیرد در وسط خود قرار میدهد، مزین میکند. دور پیامبر جمع شده بودند و پرچم های قبائل مختلف از مهاجرین و انصار ره سپار بودند تا مکه را از لوس شرک و کفر و بت پرستی پاک کنند. ابو سفیان وقتی مسلمان شد گفت یا رسول الله، شما در تاریخ بشریت شنیده اید که شخصی قوت حاصل بکند بر قوم خود، فامیل خود، نزدیکان خود، خویشاوندان خود بیرحمانه حمله کند و همه را از دم تیغ بگذراند؟ این لشکر عظیم در این مکه اون روز وقتی که داخل بشود همه زیر دست و پاها له میشوند. اینها فامیلان تو هستند، گذشتی هست، عفوی هست. خب سردارها تعقل دارن، بر زیر دستان خود شفقت دارن، چانه میزنه به پیامبر برای امان گرفتن مردم مکه. پیغمبر میفرماد اشکالی ندارد، اعلان کن وقتی مکه رسیدیم هر کس به خانه تو پناه ببرد او در امان خواهد بود، هر کس به خانه تو پناه بیاورد در امان است. امروز ما پوشش میدیم الاسلام و یهدم ما کان قبله. پیامبر میفرماد در حال کافری کسی هر جرم و گناهی کرده است با صداقت وقتی میگوید لا اله الا الله محمد رسول الله، همه اینا شستشو میشود و پاک و منزه از همه گناهان، مثل روزی که تازه از مادر به دنیا آمده باشد بیگناه خواهد بود. حضرت ابو سفیان چنان مسلمان واقع و راسخی شد که نبردهای بعدی زمان خلافت راشده استقلال و رسوخ و پایداری او بر اسلام را نشان میدهد. یکی از چشمهایش را در جنگها علیه کفر از دست داد و نابینا شد. گفت باید من بعد از مسلمان شدم در مقابل کفر همان کارهایی را چند برابر از اون کارهایی که علیه اسلام انجام دادم علیه کفار باید انجام بدم تا اونها را جبران کنم. گفت یا رسول الله، خانه من چقدر گنجایش دارد؟ 10 نفر بیاد خانه من پر می شود، 20 نفر میاد جا میداد خانه من، بقیه تکلیف هم چه خواهد بود؟ فرمودند هر کس در مسجد الحرام برود و بنشیند در امان است. عرض کرد یا رسول الله مسجد الحرام چقدر نفر جا میدهد؟ مسجد الحرام اون روز مسجد الحرام امروز نبود که، میلیون ها انسان در خود جا میدهد، صدها هزار انسان در خود جا میدهد، یه مسجد کوچکی بود دور کعبه مشرفه. گفت یا رسول الله این همه مردم زن و مرد مکه چقدر مگر در مسجد الحرام جا میگیرند؟ این نشد عفو گذشت، این نشد امان که حضرت فرمود اشکال ندارد، اعلان کن هر کس اسلحه بروی لشکر اسلام نکشد، بلکه در ما وقتی که وارد مکه می شویم کسی را در خیابان ها و کوچه های مکه نبینیم. هر کس می خواهد جانش سالم بماند در خانه خود برود و در راه بر روی خود ببندد و اسلحه به زمین بگذارد در امان است. اجازه گرفت که یا رسول الله وقتی نزدیک مکه رسیدن بذار من جلوتر برم این خبر را به مردم اعلام کنم. وقتی که مکه آمد این اطلاعیه را داد، اولین کسی که با او درگیر شد همسرش هند بود. هند آمد ریشه هایش را گرفت و صدا کرد گفت ای مردم قریش، کسی غیرت ندارد این مرد احمق را گردن بزند؟ با آرامش گفت هند زن ریشه های من ول کن، اگر زندگی میخواهی، آزادی میخواهی، افتخار میخواهی، اسلام قبول کن و برو به خانه ات بنشین. روز این حرفها که تو خیال میکنی گذشته. و مکه فتح شد با بدون تلفات. در برخی روایات آمده پیامبر از قسمت بالایی مکه وارد شد، حضرت خالد ابن ولید راست مسفله مکه دستور فرمود با عده‌ای وارد شدند، اما تأکید کرد خالد مواظب باش، با کسی درگیری به وجود نیاور مگر کسی که نصیحت را قبول نکند و بر شما اسلحه بکشد. اون موقع چنان که زراعت را درو میکنند همه را درو کن فرمود، هر کس مقاومت بکند. هنوز هم در مکه اون خیابان به نام شارع خالد ابن الولید که از اون طرف حضرت خالد وارد شده رضی الله عنه نامگذاری شده و مسجد حضرت خالد بن ولید در جای خانه ایشون هنوز برفاست و تجدید بنا شده. وقتی حضرت خالد اینجا رسید، ادهی از آباشان مکه، جوانان کم تعقل و کم خرد مکه که در حال کفر بودند، اسلحه گرفتند و برای مقابله آمدند. حضرت خالد هرچی آرامش میداد، تسکین میداد، تسلیم شوید به نفع شماست، اما اینها خواستند آتش فتنه و جنگ را بیفروزند، روشن کنند. حدود 12 نفر کشته شد و 3 نفر و به رواتی 2 نفر از صحابه مسلمانان رضوان الله علیهم اجمعین جان باختند و به شهادت رسیدند. پیامبر هم نزدیک به طرف صفا رسیده بود که برق شمشیرها را مشاهده فرمود. در اون قسمت مثل که شمشیر بازی هست و شمشیرها برق میزنند، فوراً قاصد فرستاد که خبر بیاورد جریان چیست. اطلاع داده شد که اینجور پیش آمد. حضرت فرمودند هرچی بود مقدر الهی بود و پیامبر وارد مسجد الحرام شد. لذا بعد از اسلام به کسی آر دادن، توهین کردن، این را خدا در سوره حجرات قرآن پیشه جاهلیت و اهل کفر قرار داده که فردی مسلمان شده زمانی کافر بوده، باز هم شما یه وقتی عصبانی میشه بگید فلانی تو که حالا مسلمان شدی، حالا اهل نمازی، یه روز یادت نیست چنین میکردی چنان میکردی، کافر بودی، مشروب میخوردی، نماز نمیخوندی، نماز ادا نمیکردی. این حرفها در اسلام جایگاهی ندارد. بیس الاسم الفسوق و بعد الایمان، قرآن میفرماد. اون حرفهای زمان فسق و یا حرفهای بد زمان جاهلیت را در حال اسلام به کسی دوباره تکرار کردن و به رخش کشیدن جائز نیست. ما اهل سنت به حضرت ابو سفیان میگیم حضرت ابو سفیان رضی الله عنه پدر خانم رسول الله علیه السلام است و به حضرت معاویه حضرت امیر معاویه دایی مؤمنان رضی الله عنه میگوییم. الله اکبر، زنده باد، زنده باد، زنده باد، زنده باد، زنده باد، زنده باد، زنده باد، الله اکبر. این اندیشه و تفکر اهل سنت است و ما قبلا گفتیم که هر کس بینش او مورد احترامه. کسانی میخوان به معتقدات ما احترام بگذارند جهت حفظ ارزش های اسلام، نباید این بزرگواران از نظر ما لعن بفرستند، لعن بکنند، توهین بکنند. حضرت امیر معاویه رضی الله عنه در ماه محرم به امارت رسیده و 40 سال 40 سال امارت کرده. در برخی کتاب ها نوشتند که گویی خداوند متعال به این مدت دراز احدی را حکومت نمی دهد در عالم. تا به حال تاریخ، تجربه تاریخ ثابت کرده هیچ کس 40 سال حکومت نکرده. از این به بعد هم انشالله نخواهد بود. این یه فیصله الهی است. کتاب ها نوشتن، تاریخ الخلفای سیوطی نوشته، تاریخ متداول و دم دست هر کس هست، نگاه کنن. مراجعت مهاجران حبشه که به حبشه رفته بودن از دست ظلم اهل مکه، فرار کرده بودن، بازی تنها، بازی با اهل و عیال، در ماه محرم از حبشه اینا برگشتن به مدینه رسیدند. حضرت ابو هریره رضی الله عنه در همین ماه محرم و در سال 7 هجری از یمن آمد مشرب به اسلام شد. حضرت ابو هریره رضی الله عنه بزرگ مرد حدیث پیامبر، احادیث پیامبر، امیر المؤمنین فی الحدیث من الصحابه رضوان الله علیهم اجمعین، 25,000 حدیث را از رسول خدا علیه السلام نقل میکند در باب های مختلف دینی ما. فتوحات قاره آفریقا، فتح قبرس در زمان حضرت عثمان ذی‌النورین به دست سربازان اسلام و فرماندهان اسلام، و قبرس به فرماندهی امیر شام حضرت امیر معاویه، جزیره قبرس در دوران خلافت حضرت عثمان فتح شدند، در ماه محرم بود. نهاوند و مناطق بسیار زیاد دیگری که جای نام بردن نیست در دوران حضرت عمر رضی الله عنه در همین ماه فتح شدند. غزوه خیبر که آیه‌ای که تلاوت شد مربوط به این غزوه است، فاجل لكم وعدكم الله مغانم كثيره تاخذونها فاجل لكم هذه وكف ايدي الناس عنكم. بعد از صلح حدیبیه سوره فتح نازل شد و نوید و خوشخبری یک فتح قریبی را خداوند متعال به مسلمان، به پیامبر علیه السلام مسلمانان داد در این سوره، و غنیمت هایی را، این غنیمت های خیبر بود، 7 قلعه خیبر به وسیله مسلمین فتح شد. صحابه و به خصوص سیدنا علی مرتضی رضوان الله علیه اجمعین در این معرکه برای خود کارنامه های تاریخی ثبت کردند. شکست قیصر روم در ماه محرم بوده، آغاز محاصره 3 ساله شعب ابی طالب که رسول خدا علیه السلام و بنی هاشم ابو طالب به خاطر حمایت پیامبر و پشتیبانی از پیامبر ناچار شدند، در معاهده‌ای که نوشته شد در یک دره در مکه قرار بگیرند و محاصره شدند. کسی چیزی نمیتوانست به اونها معامله کند، بفروشد، و اونها نمیتوانستند بیرون بیان، که خیلی بچه های شیرخوار جان دادند، مردان بزرگسال به بدبختی گذراندند. گفتم قبلا هم که پوسته ها را خیس میکردند، نرم میکردند، میپختند و میخوردند. علف و برگ درختان وحشی و بیابانی را میخوردند. 3 سال این محاصره هم در ماه محرم شروع شده بود. ازدواج رسول الله صلی الله علیه وسلم با ام المؤمنین سیده صفیه بنت حیی بعد از پیروزی خیبر که اهل خیبر بود، در همین ماه محرم در بین راه خیبر تا مدینه رخ داده. ازدواج حضرت عثمان با حضرت ام کلثوم دختر رسول الله صلی الله علیه وسلم و رضی الله عنهما در همین ماه بوده. ازدواج حضرت علی مرتضی با حضرت سیده زهرا، فاطمه الزهرا رضی الله عنهما در ماه محرم بوده. وفات میزبان، اولین میزبان رسول خدا علیه السلام در مدینه، حضرت ابو ایوب انصاری خالد بن زید رضی الله تعالی عنه در مسیر جهاد فتح قسطنطنیه استانبول در راه در سفر جهاد در همین ماه رخ داد، که بعدا دستور داد اگر من قبل از رسیدن به قسطنطنیه مردم، جنازه ام را بر شتر ببندید تا آخرین جایی که شما برای جهاد می روید و دیگه می بینید که راهی ندارید و قرار بر بازگشت شما خواهد بود، در همون انتهای سفرتان مرا اونجا دفن بکنید. حتی جنازه من پس از مردن بر روی شتر باید در راه خدا در مسیر جهاد باید راه برود. این شوق جهاد مسلمانان بود. امروز آمریکاییان یعنی مسلمانان آمریکا پرست و آمریکا خواه در برخی کشورهای به نام اسلامی بنابر تحمیل و ترفند آمریکا که باید درسهای جهاد در مدارس تدریس نشود، آیات جهاد از قرآن برداشته شود، نعوذ بالله، دارن این ترفند شیطانی آمریکا را عملی می کنند. اما مسلمین، جهاد یکی از ارکان اسلام است. پیامبر فرموده است با قیادت حاکم فاسق یا عادل، هر کسی حاکم مسلمانان باشد، الجهاد و مازن الى یوم القیامه، جهاد تا روز قیامت جاری و برقرار در بیان امت من خواهد بود. الله اکبر، زنده باد، زنده باد، الجهاد الجهاد الجهاد الجهاد الجهاد الجهاد، الله اکبر. منکر فرض بودن جهاد کافر ملعون است. هر کسی فرضیت جهاد را انکار کند خارج از دار اسلام و کافر مردود و ملعون. جهاد یکی از ارکان اسلام است. سربلندی اسلام در ادامه جهاد است. پیامبر می فرماید زمانی که روحیه جهاد را مسلمانان از دست بدهند به ذلت کشانده خواهند شد. در جهاد هم کثرت و قلت مطرح نیست، که لشکر دشمن زیاده، امکانات بیشتر دارد، ایمان قوی به خدا میخواهد. حضرت حسین علیه السلام با 72 تن به ما چی درس داد؟ همین درس را داد در کربلا که مسئله اد و ادم مطرح نیست. گرچه من ارزش دارم، گرچه من یادگار پیامبر شما هستم مسلمانان، گرچه من رخسارهای من پیامبر بوسیده، لبهای من پیامبر می بوسیده و من مرا پیامبر ریحان خودش، خوشبوی خودش، گل خوشبوی خودش قرار داده، اما این گل خوشبوی پیامبر وقتی میبیند ارزش های قرآن توسط یزید مردود و پلید پایمال میشود، باید حسین سرش در راه خدا بریده بشه، بعد علی اصغر به شهادت برسه، باید خاندان نبوت از دم تیغ رد بشوند، اما بیرق لا اله الا الله محمد رسول الله بر نشیب و فراز جهان افراشته شود، به اعتزاز در بیاد. الله اکبر، زنده باد، زنده باد، زنده باد، الله اکبر. تیغ بهر عزت دین است و بس، مقصد او حفظ آیین است و بس. رمز قرآن از حسین آموختیم، اقبال میگوید حضرت حسین به ما درس شجاعت داده، درس شهادت داده. افتخار بودن مردن، شهید شدن در راه خدا را به ما سبق داد و رفت. ای سبا، ای پیک دور افتادگان، عشق ما بر خاک پاک او رسان. حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر، حضرت سعد بن ابی وقاص فرمانده قادسیه، فاتح ایران، دایی رسول الله صلی الله علیه وسلم، و حضرت ام المؤمنین سیده جویریه بنت الحارث رضی الله تعالی عنهم اجمعین، اینها در ماه محرم از دنیا رفتند. گفتم در جمعه گذشته که محرم ماه وقایع و حوادث دو طرفه خوشحال کننده و غمگین کننده است، اما شهادت سیدنا حسین رضی الله عنه با توجه به ویژگی های خاص خودش همه اینها را تحت شعاع قرار داده که انه که هیچ حادثه دیگری جز شهادت حضرت حسین در عالم پیش نیامده، که واقعا دردناک بودن این حادثه برای جهان اسلام چنان سنگین تمام شد و سنگین احساس می شود تا امروز که همه این حوادث و جریانات را تحت شعاع قرار داده که انه که حادثه دیگری در دنیا پیش نیامده و از این الم درد بدترین بالاترین دردی قلوب مسلمانان نچشیدند و خوشحالی که به جای خودش با این تلخی کامی که از شهادت حضرت حسین رضی الله عنه به دل و دماغ و دهان و گلوی مسلمانان نشسته. خیبر در همین ماه فتح شد بعد از صلح حدیبیه که در ماه ذی‌قعده صورت گرفت. پیامبر علیه السلام عمرش ناتمام ماند و در همون جا بیرون حرم از احرام خارج شد، صلح برقرار شد، به مدینه بازگشت. بقیه ایام ماه ذی‌قعده و تمام ماه ذوالحجه را در مدینه گذراند و اوائل محرم را هم در مدینه و در اواسط ماه محرم با 16,000 مسلمان جرار که 200 نفر اسب سوار و بقیه پیاده بودند به سوی خیبر که بزرگترین مرکز یهود بود و نگرانی پیامبر اسلام از شر یهودی ها که حتی یهودی های بنی قریظه و بنی نظیر و بنی قینقا که بدعهدی کردند و از مدینه جلای وطن شدند یا بعضی کشته شدند، بقیه اجازه داده شدند بیرون بروند، همه در اونجا تجمع کرده بودند. آتش جنگ احزاب را اینها علیه مسلمانان افروختند، از جنگ افروزی دست نکشیدند یهودی های خیبر، از حتاکی و بی‌حرمتی برای اسلام حتی برای شخص رسول الله علیه السلام سرمایه گذاری می کردند، به شاعران بد سخن پول می دادند تا علیه اسلام و پیامبر شعر بگویند. به مکه می رفتند سرداران یهودی های خیبر مشرکین وادار می کردند تا علیه مسلمانان لشکر کشی کنند که جنگ احزاب بر اثر این ترفنده های یهودی ها صورت گرفت، جنگ خندق و احزاب. پیامبر وقتی که خاطرش از کافران مکه جمع شد باز صورت گرفتن صلح در حدیبیه، صلح 10 ساله که بعد از 2 سال خود کافران این صلح را شکستند و پیامبر علیه السلام به مکه حمله فرمود، چاره ای نبود جز این که باید پیغمبر دسیسه ها و فریبکاری های یهود خیبر را بس بین ببرد و حتی اونا آمادگی پیشروی به سوی مدینه را داشتند که پیغمبر علیه السلام پیش دستی گرفتند و به سوی خیبر حرکت فرمودند در ماه محرم. عموم تاریخ نگاران گذشته فاصله مکه تا خیبر را که در شمال مدینه قرار دارد این فاصله را 200 میل نوشتند، ولی سرهنگ بختورتاش، سرهنگ نصرت الله بختورتاش در کتاب معروف و ارزندهش، نویسنده ایرانی است، یه سرهنگ نظامی ایرانی بوده، جنگ های پیامبر علیه السلام را ارزیابی کرده، کتابی نوشته به نام نبرده های محمد صلی الله علیه و آله و سلم. این کتاب ها را تحصیل کرده ها بخوانند پیدا کنند. رسول اکرم در میدان جنگ نوشته، به قول بعضی پروفسور یا پروفسور دکتر حمید الله که توسط غلام رضا سعیدیان بیرجندی ترجمه شده خیلی وقت پیشه، کتاب های ارزنده ای هست برای ارزیابی غزوات رسول خدا علیه السلام، سرهنگ بختورتاش این فاصله را 150 کیلومتر نوشته، اگر 200 میل باشد باید بیشتر باشد. وقتی که نزدیک خیبر رسیدند، عادت مبارک پیامبر بود، حضرت انس می فرماید شب نزدیک شد، پیامبر دستور داد که بیرون شهر توقف کنید. حضرت شبانگاه شبها شبیخون نمی زد بر مردم، حمله نمی کرد، احتمال می داد که بلکه اینا خبر اسلام بهشان رسیده مسلمان شده باشند. منتظر می ماند که اگر صدای اذان صبح از این آبادی بلند شود معلوم می شود که اینا مسلمانند، حمله نمی فرمود. اگر اذانی نمی شنید حمله می کرد که اینا مسلمان نیستند. پس بدانید که اذان هم از شعائر اسلام است، یونیفرم اسلامه، نشان مسلمانیه. جایی که اذان بلند نمی شود انسان فیصله می کند که حتما اینجا مسلمانی وجود نداره. وقتی که در از سوی آبادی خیبر در موقع صبح پایان سحر صدای اذان بلند نشد، پیامبر علیه السلام بعد از ادای نماز صبح دستور داد حرکت کنند. لحظه پیامبر وارد منطقه خیبر شد. خیبر دارای 7، بعضی میگن بیشتر، قلعه بود به نام نائم و قموس و سلالم و وطیح و قله و نمهای این قصرها و دژهای خیبر بود. مردم خیبر غافل کشاورز بودند، با بیل و کلنگ و وسایل کشاورزیشان بیرون آمده بودند که به سوی مزارع خود بروند. یک دفعه دیدند لشکر مسلمین وارد کوچه ها و خیابان های خیبر گردید، فریاد برآوردند، فریاد کشیدند که محمد و الخمیس، های مردم، اینک محمد و لشکرش وارد منطقه ما شد صلی الله علیه و سلم. قبل از وارد شدن پیغمبر علیه السلام صحابه را گفت توقف کنید، دعا بخوانید. اللهم رب السماوات السبع وما أزللنا ورب الأرضين وما أقللنا ورب الرياح وما أزرينا ورب الشياطين وما أضللنا إنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها. أقدموا بسم الله. بعد ذلك دعا فرمود وارد شويد حركت كنت بنام خدا. اولین حمله بر قلعه نائم شد و به راحتی فتح گردید. روز بعد مهمترین دژ قلعه خیبر مورد هجمه مسلمین قرار گرفت. پیامبر علیه السلام در سر مبارکش درد داشت، درد شقیقه، درد نیمه سر پیامبر علیه السلام را آزار میداد، لذا به حضرت ابوبکر صدیق بیرق را تحویل داد و عنوان فرمانده لشکر برای فتح قلعه قموس. تمام این روز را جنگیدند، اما قلعه خیلی مستحکم بود، منجنیق هایی هم داشتند از بالا روی قلعه ها که سنگ و آتش وسیله های به وسیله پارچه هایی که به صورت گلوله تهیه شده است، روغن می زدند، نفت می زدند و در منجنیق ها به صورت اسلحه آتشین پرتاب می شد، نصب شده بود در این قلعه ها. تا غروب فتح نشد. صبح بعد پیامبر بیرق را به دست حضرت عمر فاروق رضی الله عنه داد و تا شام جنگیدند، فتح نشد. در پایان این روز پیامبر فرمودند که فردای صبح بیرق را به دست کسی خواهم داد که خدا و رسول دوستش دارند و او هم خدا و رسول را دوست دارد و به دست او قلعه فتح خواهد شد. هر کس علاقمند بود که این صفت مال من باشد. ببینیم پرچم را پیامبر به دست کی می دهد، تا کسی باشد که به بیان پیامبر محب خدا و رسول و محبوب خدا و رسول باشد. در رواتی آمده که خیلی ها شب را بیدار به سر بردن برای این آرزو، اما صبح که فرا رسید پیامبر پرسیدند علی کجاست؟ گفتند یا رسول الله، علی به درد چشم مبتلاست، آشوب چشم داره، چشمهاش سرخه، قرمز شده، درد میکند، نمیتواند حرکت کند، تو خیمه استراحت میکند. فرمودند که دستش را بگیرید بیارید. حضرت علی آورده شد، چشمها همان گونه بود که مردم گفته بودند. پیامبر علیه السلام آب دهن مبارک را، لعاب پاکیزه خود را بر چشمهای حضرت علی مالید و دعای خواند، چشمها بلا فاصله مثل گذشته سالمتر از گذشته شد. تریاق در دهان رسول آفرید حق، صادق میگوید صدیق را چه غم بود از زهر جان گذار. در غار ثور وقتی که مار پای صدیق اکبر را نیش میزند، رسول خدا علیه السلام با آب دهن مبارکش درمان میکند زخم پای، زخم نیش مار را بر پای حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه. در اینجا با همون آب دهن مبارکش آشوب چشم حضرت علی را مداوا میفرماید. بر چشم علی، بر قدم پاک ابوبکر مالیده لعاب دهن خیش پیامبر. در شعر این گوینده ظرافتی هست که اهل ذوق این نمیتوانند تجزیه و تحلیل کنند. یعنی آب دهنی را که پیامبر در چشم حضرت علی میریزد، اون آب دهن را بر روی قدم ابوبکر صدیق میریزد. صاحبان ذوق اون ظرافت ذوقی را اینجا خودشان میتوانند بسنجند. چقدر تفاوت راه، ببین تفاوت راه از کجا هست تا به کجا. حضرت علی رضی الله عنه را مأموریت میداد که قلعه قموس را فتح کنه، اما علی فرصت یا رسول الله وقتی رسیدم دعوت به اسلام بدهم یا یک دفعه حمله بکنم؟ چون اسلام که رسیده به اینها خبر دارن، چند بار دعوت کنیم؟ میفرماد که باز هم دعوت کن. باز هم علی هدف کشتن نیست، به جهنم فرستادن نیست، هدف حفظ عزت اسلام است. باز هم دعوت به اسلام کن، اگر اینها مسلمان شدن چه بهتر، اگر یک نفر هم مسلمان بشود توسط تو ای علی، بهتر است از این که جنگلی پر از شترهای سرخ، شتر سرخ مورا شما ندیدید، من دیدم، اگر کسی ندیده شتر سیاه هم هست، مخصوصا در اطراف مدینه من دیدم، شتر سفید هم هست، رنگ های مختلف هست، اما عرب ها شتر سرخ را از همه شترها دوستر داشتند. فرمودند اگر یک نفر را خدا توسط تو هدایت کند، بهتر است از این که شترهای سرخی تو در غنیمت به دست بیاوری. حضرت علی 20 روز این قلعه را محاصره کرد تا فتح شد. اولین کسی که در مقابل برای جنگ تن به تن بیرون آمد، پهلوان نامی خیبر مرحب بود که می گفتن هزار نفر را تنها مقابله می کند. در مقابل او حضرت عامر بن اکوع رضی الله عنه بیرون رفت. مرحب رجز خانان برای مقابله می آمد و می خواند که انا الذی قد علمت خیبر و انی مرحب و شاک السلاح و بطل مجرب. خیبر می داند که من مرحبم و من مسلح و پهلوان تجربه کارم. حضرت عامر در جوابش گفت قد علمت خیبر و انی عامر و شاک السلاح و بطل مغامر. خیبر بداند که من هم عامرم و مسلح و پهلوان هستم که در آتش جنگ نمی ترسم، وارد آتش جنگ می شوم و مقابله و مبارزه می کنم. اما حضرت عامر به شهادت رسید. بعد از او حضرت حیدر کرار سیدنا علی مرتضی رضی الله عنه برای مقابله با مرحب جلو رفتن. در با این رجز که می خواندن جلو می رفتن، انا الذی سمتنی امی حیدره، من همان کسم که مادرم اسم من حیدر گذاشته، حیدر به معنی شیره. کلیس غابات کریه المنظره، همچنان که مقابله شیر جگر میخواد، با من مقابله کردن هم به صورت معمولی امکان پذیر نیست. و حضرت علی مرتضی رضی الله عنه مرحب را با اولی حملهش از پادر می آورد و در این فتح خیبر است که حضرت علی در جوش جهاد و شوق شهادت یک قوت ویژه معجزه آسا و کرامت مانند در میابد که وقتی که سپرش میشکند دروازه قلعه خیبر را به یک دست در دست چپ میگیرد، سپر قرار میدهد و با دست راست شمشیر در دست دارد جهاد میکند. میگویند وقتی جهاد تمام شد، قلعه فتح شد و این در را بر زمین گذاشت، دیگه نه تنها خود حضرت علی هم بعد از اون نتوانست بردارد این در را که 40 نفر هم سعی کردن بردارن، برداشته نمیشد. پس این کرامت الهی بود، نصرت غیبی خدا بود که در این میدان، در این معرکه، این افتخار عظیمی بود که خداوند متعال بر فرق عظیم و شان سیدنا علی مرتضی قرار داد. به هر حال اینها از جمله وقایعی بودند. نهاد هر 7 قلعه خیبر فتح شد و رسول خدا علیه السلام به مدینه بازگشت و غنائم تقسیم شد و این غنیمت هایی بود که قرآن می فرماد و اعدکم الله غنائم کثیره تاخذونها فاجل لكم هذه، این یک را خداوند با عجله بلا فاصله بعد از صلح حدیبیه به شما تحویل داد، ولی پشت سر این هم ای مسلمانان غنیمت های فراوانی به دست شما خواهد افتاد. با توجه به تمام شدن و اضافه گذشتن وقت، من ناچارم عرایزم را تمام بکنم و این پیشنهادی که من از اولین روز جمعه محرم میخواستم بدهن و یادم میرود، حالا به یادش افتادم، نیاز هست در عصر کنونی که تهاجم فرهنگی استکبار علیه مسلمانان با امکانات گوناگون شروع شده و مسلمانان از لحاظ فکری و عقیدتی تحت بمباران دشمنان اسلام قرار گرفتند، و در خود یک جامعه هم فرق مختلف وجود دارد که البته همانطور که گفته شد زندگی مسالمت آمیز، احترام به افکار متقابل، حفظ وحدت کلمه خواست همه مسلمانان و اغلا و همه ما هست، احترام گذاشتن به احساسات دیگران. به قول مفتی محمد رفیع عثمانی به زبان اردو چیزی می گفت که مفهومش این بود که مذهب خود را ویل نکنید و مذهب دیگران را تحریک نکنید. من استدعا دارم با این یک ساعت صحبت هایی که ما می کنیم روزهای جمعه، شما به مذهب خود پی نخواهید برد، مسائل را درک نمی کنید، شما شخصیت های خود را نمی شناسید، معرکه های پیامبر نمیشه در یک ساعت روز جمعه اینها را تشریح کرد. من پیشنهاد میدم یه زمانی تو این شهر یه رسم گمراهی بود به نام رسم مالد، نظر میکردید آبا و اجداد شما تو همین چابهار چابهاری ها که اگر مریض ما شفا بیابد، اگر مسافر ما سالم برسد، ما یک شب دو شب مراسم مالد برگزار میکنیم، گوشت میدادید، پلو میدادید، حداقل حلوا میدادید. من پیشنهادم اینه که برای اینکه نسل شما، فرزندان شما به مذهب خود آگاهی پیدا بکنند، در طول سال حالا بدون نظر برنامه بگذارید تو خانه ها، علما بیان برای شما، دعا دو شب، سه شب، شبی یک خانه، شبی خانه دیگر، مسائل ضروری عقیدتی را برای شما بیان بکنن، برای بچه های شما، برای خانم های شما که تعداد اندکی در نماز جمعه از مردم، از مردان حتی چه برسه به خواهران شرکت میکنند، اما توده مردم، عموم مردم در خانه ها هستند و با برنامه ریزی خوب و دقیق برای حفظ ارزش های دینی و اسلامی و بالا بردن سطح آگاهی فرزندانتان و زنان جامعه و خودتان برنامه ریزی های خوبی بکنید. ما در خدمت شما هستیم، علما در خدمت شما هستند، افراد باسواد و آگاه در خدمت شما خواهند بود. امیدوارم خداوند متعال اسلام را پیروز و سربلند کند و این انقلاب روحیه انقلابی ماه محرم را که ماه پیروزی خون بر شمشیر است و روحیه‌ای که حضرت سیدنا حسین علیه السلام به ما در این مبارزه و نبرد حق علیه باطل به ما سبق دادند در وجود و قلوب و رگ و پی و مغز و استخوان تک تک ما و شما تا قیام قیامت زنده نگه بدارد، توفیق بدهد که در این راه با شوق شهادت و با شهامت انشاءالله برای حفظ ارزش های دینی و حفظ وحدت اسلامی حرکت بکنیم. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت نماینده محترم مردم عزیز شهرستان خاف جناب آقای سجادی که به جمع ما در این لحظات اخیر پیوستند خیر مقدم عرض می کنم از طرف خودم، از طرف همه شما نماز گذارم و فرصتی متاسفانه نداریم که از ایشون استفاده بشود و منظور ایشون هم دیدار با شما برادران مسلمان در این مراسم سیاسی عبادی بود و انشاءالله که خداوند متعال به همین منوال رشته اخوت بین همه اقشار مسلمین را روز به روز مستحکمتر بگرداند و دلهای ما را به همدیگه نزدیک و متحد و محب یکدیگر قرار بدهد. آمین.